और एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार, वो मुंह से तो कुछ भी ना कहे पर दिल तो ये कहता है। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। सामने तू आ गई, बेकरारी छा गई, पहली मुलाकात हो गई। सामने तू आ गई, बेकरारी छा गई, पहली मुलाकात हो गई। होश तू उड़ा गई, धड़कने बढ़ा गई, दिल से दिल की बात हो गई। इन निगाहों ने, इन अदाओं ने ले लिया है करार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। जब एक लड़का किसी